Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. And let me go. Això és el que diu la nostra sintonia d'entrada, però nosaltres ni callarem ni us deixarem anar, o això intentarem, perquè la nostra intenció és que ens acompanyeu durant tota la propera hora. I què us proposem perquè no canvieu d'emissora? Doncs el de sempre, molt d'humor. Que no en teniu prou amb això? Doncs us ofereixo escoltar la sensual veu de la meva companya, Nair Ranter. Hola a tots i a totes. Que sensual, eh? Vale, bueno, movem-me tan sàpiga. A veure. Hola a tots i a totes. Molt bé, i la no tan sensual veu d'en Ferran Pallàs. Ei, com estem? També en teniu a mi, evidentment, sóc la Natàlia Carranza. I també teniu el nostre tècnic seminou, en Raül Heredia. Què més voleu, eh? Què més voleu? Que no en teniu prou? Esteu segurs? Doncs jo ja no sé què més us puc oferir, eh? Podríem donar espectacle del Pal Sálvame, barallar-nos entre nosaltres, cridar-nos, convidar a l'Aida Nízar. Sí, a l'Aida Nízar per insultar-la. Per insultar-la, o jo què sé. Res d'això, no. ¡Ja de puta! No! Parla bé, sisplau. Bueno, potser una mica d'Aida Nízar sí que en tenim avui, sí? Eh? Ja veureu. Però no per insultar-la, sense parar, no. Jo vull oferir alguna cosa amb una mica més de glamour, d'elegància, m'enteneu? Home, doncs pots oferir un dinar a un dels millors restaurants de Badalona. El Caulila, situat al carrer Lleó. Un restaurant de cuina mediterrània d'autor, amb alguna sorpreseta que el fa molt especial. Amb uns manjares tan espectaculars que no et llepes els dits perquè no és fi. Doncs ofereix als nostres oients anar a dinar allà. Fet! Un de vosaltres, estimats oients, dinarà durant aquest Nadal al Caulila, perquè ara, si entreu al nostre blog elquevedespres.wordpress.com i responeu correctament a la nostra enquesta, entrareu al sorteig per guanyar un dinar per a dues persones en aquest meravellós restaurant. I dit això, comencem aquest 12è programa, com sempre, amb l'informatiu. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. Comencem, però aquest cop amb un manifest. El que ve després s'assuma al manifest en defensa dels drets fonamentals a internet, davant la inclusió en l'avantprojecte de llei d'economia sostenible de modificacions legislatives que afecten el lliure exercici de les llibertats d'expressió, informació i el dret d'accés a la cultura a través d'internet, nosaltres ens sumem a tots aquells que, resumint, diuen... Els drets d'autor no poden situar-se per sobre dels drets fonamentals dels ciutadans. La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol. La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Els autors, com tots els treballadors, tenen dret a viure del seu treball, amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a les seves creacions. Considerem que les indústries culturals necessiten per a sobreviure alternatives modernes, eficaces, creïbles i assequibles i que s'adecuïn als nous usos socials. Internet ha de funcionar de forma lliure i sense interferències polítiques afavorides per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el saber humà segueixi sent lliure. Exigim que el govern garanteixi per llei la neutralitat a la xarxa Espanya. Proposem una veritable reforma del dret de propietat intel·lectual orientada a la seva finalitat. Retornar a la societat del coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores. I per últim, en democràcia, les lleis i les seves modificacions han d'aprovar-se després de l'oportú debat públic i havent consultat prèviament a totes les parts implicades. Un moment. Digues. Perdona que us interrompi, però és que què voleu fer amb aquest manifest? Què voleu dir? Volem continuar descarregant-nos cançons gratuïtament. Llavors jo també m'hi sumo. Ben fet. I ara sí, donem la primera notícia. Txan-txan! Busquen ovelles verdes que eructin menys contra el canvi climàtic. Científics australians pretenen criar ovelles que eructin menys. El motiu és que en aquest país, que compta amb 80 milions d'ovelles, el 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provenen del metà produït per la ramaderia ovina i bovina. Que cabrons! Van esperar que la Lucky es morís per no fer-la patir quan conegués aquesta notícia. Txan, txan. Nova Delhi vol que la gent no urini als carrers per tal de millorar la imatge de la ciutat. Nova Delhi engegarà una campanya de publicitat per convèncer els seus habitants de no urinar al carrer en un intent per millorar la imatge de la ciutat de cara als Jocs de la Commonwealth que acolliran l'any que ve. Es penjaran 500 cartells amb l'eslògan «No facis com el senyor Pipí» per conscienciar a la població. A Barcelona, el Jordi Reu aquest va posar-se molt més farruco, eh? A mi un cartell em diu que si pixo al carrer em multen, i pixo. Però si en canvi em diuen que no faci com el senyor Pipí, la veritat és que m'ho penso dues vegades, eh? Txan-txan! El president serbi jutjat per obrir una ampolla de xampany en un estadi. El president de la República de Sèrbia, Boris Tadic, es va declarar culpable d'haver obert una ampolla de xampany a l'estadi de Belgrat per celebrar la classificació de la selecció del seu país pel Mundial del 2010 i va assegurar que no sabia que estava prohibit. Ha declarat que assumeix la seva responsabilitat i que creu que, com qualsevol ciutadà, ha de pagar la multa. Escoltem les declaracions del president Boris Tadic. Assumeixo la responsabilitat i crec que com a qualsevol ciutadà he de pagar la multa. M'ajuden? Un euro, senyora! Txan-txan! Els salahis neguen haver-se colat a la festa de la Casa Blanca. La parella de Washington, que suposadament es va colar en un sopar de gala a la Casa Blanca, va parlar per primera vegada aquest dimarts per televisió i va insistir en que estaven convidats a l'exclusiu esdeveniment. Els serveis secrets americans, en canvi, van dir que s'havien colat i que encetarien una investigació per conèixer les causes. També van declarar que, en cap cas, la parella hauria intentat assassinar el president Obama ni hauria posat en perill cap persona assistent a l'acte. Aquests dels serveis secrets americans són uns exagerats. Com volien que aquests pijos fessin alguna cosa dolent a l'Obama si només volien els seus minutets de fama televisiva? Doncs no ho sé, però sabeu que jo també em vaig, quan vaig colar un casament? Ah, sí? Va de veritat. Enhorabona. Per un treball de la universitat. Uh-huh. I sabeu que també sé? Què? Que ara ve la notícia de la setmana. Els gais no entraran mai en el regne dels cels, segons un cardenal. Això és el que va assegurar aquest dimecres el cardenal mexicà Javier Lozano Barragán, exministre de Salut del Vaticà, qui va advertir que són persones a les que cal respectar. Sí, sí, cal respectar-les, però que es cremin ben cremades a les flames de l'infern, no? Però encara hi ha més perles dites per aquest home de Déu, tals com un no neix homosexual, sinó que es converteix per raons diferents d'educació o perquè la pròpia identitat no es va desenvolupar durant l'adolescència. Una altra gran dita. Pot ser que no siguin culpables, però actuar contra la naturalesa i la dignitat del cos segurament no els garanteix entrar al regne dels cels. Ja poden ser bones persones, caritatives, que no matarien ni una mosca, que no tenen res a fer. Infern garantitzat. Doncs seguint les paraules d'aquest home, del cardenal mexicà aquest, hi haurà uns quants cures que aniran a l'infern, eh? Perquè a mi no m'enganyen. Molts d'ells són homosexuals fijo. No només això, sinó que uns quants també salten això de la castedat. Bueno, i no parlem ja de pecats més greus, com els abusos a nens o negar l'Holocaust, que... Vaja, que potser el col·lectiu eclesiàstic no és el millor per determinar qui ha d'anar al cel o no. Ni per donar exemple de res. Exacte. Però el que ve després sí que pren com a model les paraules de Jesucrist i seguint allò que va dir de qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, hem anat a veure si els gais són els únics pecadors. I a quina conclusió hem arribat, Anaïs? Doncs, com ara veureu, tots som uns pecadors, males persones, i ens cremarem al foc etern. Jo la primera. Voleu comprovar-ho? Doncs serà després d'aquesta pausa musical. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life. Shined upon her head. And strange. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. Hey! And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Manifestació, aquí segur que hi ha molts pecadors. A veure, tu ets de les que fan pecats, d'aquelles que... Pecadora! Jo sí. A veure, cuéntame qué pecado has hecho. A veure, cuéntame algún pecado. Luego te lo cuento, nena. No, no, explica-me-la ara, explica-me-la, que estem en antena. Vinga, va. Ala, et contaré tus pecados. Tu tens pecats, has fet pecats? Jo! O ets una andarapada? Se me ha olvidado bajar la tapa del váter en casa. Ui, jo crec que per això aniràs a l'infern, eh? Tu què creus? Me mandarán al infierno, los de casa. Alberto, tío, hola, Alberto, guapo. Hola. Tú eres de los pecadores, ¿eh? No. ¿No? No. Un angelet. Eres tan bueno. No tienes mucha cara, ¿eh?, d'angelet, por eso. Anem a ver, aviam si por aquí veiem algún pecador. Hola, ¿vosotros sou pecadores? Som pecadores. ¿Qué se entén per pecat? No sé, ¿tú consideres que has fet algún pecat? ¿Qué es eso? Viure es un pecat, ¿no? Viure es un pecat, llavors aniràs a l'infern. Sí, clar que sí. Allà, la... jo ho prefereixes, no? Més que el cel, que l'infant està calentonet, més calentonet, això dones flames... I amb bona gent, home, amb bona gent. Sí. Ara que ja sou jo. Gràcies, gràcies. Estem a la manifestació aquí contra Bologna. Sí, sí, sí, estic gravant. ¡Perros, guardianes, del orden violent! És igual, no som això, Bologna. Ah, vale. Jo vull preguntar, tu ets dels que pequen, fas pecats? Si fas pecats? Si ets pecador. De quin tipus? De quin tipus? Del que sigui. Sí, bueno, se'ls pot considerar pecat com... Què? Com quelcom, digue'm un exemple. Matar. Matar no, això mai. Robar. Això sí. Això sí. Això sí. Creus que aniràs a l'infern? A l'infern? O al cel, què et penses? Crec que encara em queda massa vida. Crec que encara em queda massa vida. Però quan se t'acabi, què? Doncs... no ho sé, és que és tan imprevisible el futur que encara no sé ni on acabaré ni... Potser l'infern és més agradable que el cel, no sigui, no? Ja, ja, és possible, és possible. Bé, llavors ens veiem, eh? Ens veiem a l'infern. A l'infern? Tu també veiem, sí, sí. Has fet algun pecat? Jo soc de les que pequen, jo sí, soy una pecadora! Vale. Però a part de robar? No, no, jo robar no, eh? I altres pecats més grossos. Ah, aquí ho deixem, aquí ho deixem. No, no, continuï. Vostè ha fet algun pecat algun cop? Ha comès algun pecat? Si he fet algun pecat, sí. I sé què és això dels pecats. No sé, vostè no sap què són els pecats. Robar, no mataràs... No, bé, però no he fet cap d'aquests. No he fet cap. Llavors, anirà al cel. No sé si anirà al cel o no aniré. No, no hi aniràs, llavors, si no hi vas, no on sé, vas? No ho sé. No ho sap. No, no s'ho planteja, no? No, no m'ho planteja. Pues, jo tampoc m'ho plantejo perquè així és millor. Moltes gràcies. Claro. Hola, perdona, tu has comès algun pecat? Bueno, mirar-te a Scott... Bueno, això no és cap pecat, això és ser humà. I quan dius que estàs lliure, em dones el teu telèfon. Mira, jo busco un òvio. Sí, jo busco un òvio perquè em pagui la universitat. Sí, mira, apunta. Digues, digues. Espera, que agafa un boli. Digues. 649. 649. 474. 474. 222. 222. És la veritat, et penso trucar, eh? Sí, sí, sí. Crida. A veure, espera. Vale, gràcies, gràcies. Ara. Tan parli, pica, no sé... No passa res, ho puc tallar. Tu quin col·le vas? A les Escolàpies Immaculada, al Masnou. Ui, Escolàpies, això vol dir que és de monges, oi? Sí. I us ensenyen religió? Sí. Saps quins són els pecats? No. Quins són? Què seria, per exemple, un pecat? Es pot robar? No. Es pot matar? No. Tu has fet algun pecat alguna vegada? Sí. Sí? Com per exemple què? T'has copiat algun examen o així? Clar, i m'he fet xuletes. Ui, llavors què, aniràs al cel o a l'infern? M'és igual. T'és igual, a tu t'és igual. Sí. On s'estigui millor, no? Sí. Clar que sí. Vinga, gràcies, guapa. Coses, no? Tu ets de... has fet algun pecat? Jo faig molts pecats, jo sóc bastant pecadora. Explica algun pecat, Bueno, n'hi ha que no es poden explicar. Però són petits o grossos, llavors? Depèn, els pensaments impurs bueno, és un gran pecat. Aquesta, gran jo pecat. Crec que els pensaments impurs són necessaris per viure, no? Si no jo ara que vaig com una sobretot moto... Sobretot si els pensaments impurs és un pecat quan no pots fer un pecat més gros que els actes impurs. Jo prefereixo més actes impurs que pensaments impurs, perquè t'ho juro. Evidentment, evidentment, sí, sí. Perquè tu ets d'aquestes religioses, perquè anaves a una escola de monges, en plan opus o què? No, en plan opus no. No eren molt estrictes, però bueno, m'adequava la normativa. Hi havia l'Asson, no?, la típica religió. La Madre Asson, sí, sí, sí. Bueno, no. Saps que la Txuni ja no és monja? No sé qui és. La Rosa Trencs, et sembla? Ah, sí. Ja no és monja, perquè he conegut un home. No m'estranya. Ah. Era jove, era jove. Llavors tu creus que aniràs al cel o a l'infern? Jo crec que estaré al purgatori, que és com una mena de sala d'espera, no? Llavors, pensant a veure què fem. En allò del Nirvana, i et vas reencarnant en la gent o no? No, no, jo al purgatori. És on més m'agradaria estar, sí, sí, a la sala d'espera. Això de purgatori em sona que fa pudor, no? Com Bolonya, saps que fa pudor? Sí, però no és més que un lloc on, bueno, et purguen, diguéssim. Que el purgatori és l'impàs cap al cel, llavors, si tu no estàs preparat per anar al cel, et purguen, i això significa que vas a l'infern. Però tu creus que hi haurà revistes del Plan del Corazón per anar mirant mentre estàs al purgatori? No, però alguna cosa hi haurà. Hi haurà més gent que està així, ai, bueno. Que ja podreu cometre actes impurs. Exacte, i tot el que no hagis fet per acabar de decidir la balança. Benvingut sigui. Exacte. Gràcies. A veure, aquí hi ha uns homes que són així com... semblen pecadors. Mira, ja es mossega el llavi, el tio. Què? Tu ets del pecador o què? Què s'entén per pecat? El pecat no deixa de ser res més que una concepció cristiana de la vida i, per tant, no deixa de ser res més que un cúmul de lleis i d'obligacions. Prepareu-vos pel sermó. I obligacions de classe... En el fons és un tema de classe social. I, per tant, no crec en el pecat entès cristianament, sinó entenc com el pecat de la moralitat revolucionària. Vale, això si et sembla, això si et sembla posaré en... Això si et sembla posaré del plan superràpid. Vale. I tu? Jo què? Jo peco. Majorment el que s'entén per pecar, peco. Però... Què s'entén per pecar? Pues, els 10 manaments aquells de lo que no... Has matat? No he matat. Ah. Sí, he matat bons animals, que això els budistes tampoc ho permeten. Quin animal has matat? Per què has matat religioses? Perquè... No, he matat animalons petits. Un dia un mosquit m'anava a picar. Però ja està. Això, amb això aniràs a l'infern, ho saps, eh? Sí, però amb la resta sóc molt bona persona. Jo crec que igualment per matar un mosquit aniràs a l'infern. Ja, però a mi les lleis religioses també, com el meu company, me la suden. No diguis mentides, tu no tens companys, no tens amics. Vinga, aviam si a l'infern trobes més amics. Per aquí, vosaltres heu pecat alguna vegada? Sí, aviam, ens pots explicar. Pecats grans, petits, un, dos, mil... A veure, adulteri, robatori, no juraràs en va, no, que es diu? No diuen el nom de Déu en va. No diuen el nom. Mira, tenim aquí un home... Tu vas anar a un col·le de monges, sí o no? Exacte. Veus? Se'ls coneixes, jo també. No n'he pecat mai. No? Això de masturbació torna sec i és... I... Pobre, per això està tan eufòrica l'home. Què més? Quants pecats i tant? Quants més? Capitals? Ja gent... aneu, tio. No, no. Hi ha els 10 manaments, hi ha els 10 manaments i els 7 pecats capitals. Són diferents. Ja. Aquest home s'ho sap. Tu més que de monges eres de l'Opus. No. Hòstia, quin col·le. L'infant Jesús. És un pecat, no? Com? Hi ha els pecats capitals, perquè són molt durs, aquests són bèsties, tio, els pecats capitals. Un debat sobre els debats, els capitals i els no capitals. I tu, has pecat? No. La noia bona, serà un angelet, aquesta anirà al cel. La codícia, la ira. Falten dos. Matar algú. Matar algú? No mataràs, no? No, però això, els pecats, això són els malaments. I els pecats capitals són una altra cosa, els pecats capitals te'n vas directe a l'infern. I els manaments? Els manaments pots anar al cura i si pots dir-li, ei, que... he cometut adulterio, vale. Com es deia? Com es deia? No, absolvo, no. Ego absolvo és en nomine patri, et fill, et espíritu santo, no? Amén, amén. Ets molt... No, però mola, mola. Nomine patri. Saps de cura, guai. I què sabeu? Sabeu més paraules en llatí, del plan... Coitus interruptus. Glori, lapsus lingüe. És que això ve al meu avi, com era... Glorian stean tuis reflectis... No, Glorian patren tuan reflectis meis tuis. Amén. Què vol dir? Glorian patren tuan, que vol dir glòria de nostre padre, no? Reflectis meis tuis, no sé què vol dir. Amén. Amén, amén. Tots, diem amén tots alhora. Un, dos, tres. Amén. La notícia de la setmana diu que el cardenal mexicà Javier Lozano Barragán ha afirmat que els homosexuals no podran anar al cel per pecadors. Això sí, no és culpa de la seva endemoniada condició i assegura que els gais ho són per un mal desenvolupat a l'adolescència que no ha permès la correcta formació de la personalitat, o alguna cosa així, deia. En fi, una barbaritat de tantes que de tant en tant diuen els eclesiàstics, com que els preservatius són dolents, eh? Joves catalans, póntelo, pónselo. Per parlar dels gais pecadors, hem portat a un home que en pot parlar largo i tendido de l'assumpte. És ni més ni menys que... Com? Mario Olivetti? Sí, hola, Andreu, soy yo. Natàlia? Sí, Andreu. Bueno, és igual. Hola, Natàlia. Això. Però què fa vostè aquí? Què té a veure vostè amb aquest tema? A veure, expliqui. Pues no tengo ninguna relación con este asunto, Andreu. Natàlia? Natàlia. Llavors, expliqui'm per què està aquí. Pues me he personado en este magnífico estudio de radio, porque tú me invitaste a colaborar en este espacio la semana pasada. ¿No recuerdas? Doncs, bueno, sí, recordar-ho recordo, però ho vaig dir en broma, no esperava que vingués de veritat, eh? Cuando un ser humano hace una propuesta como la que tú hiciste la semana pasada, tiene que ser consciente de que la otra persona implicada puede aceptar dicha propuesta, Andreu. Natàlia. Sí, ho entenc, en fi, que... Bueno, què t'hi ha dit el tema, a veure? De què tema? De que els guis no puguin anar al cel... Pues me parece muy injusto, Andreu. Natàlia. Natàlia. Així. Me parece una aberración a los derechos individuales de las personas para poder entrar en el llamado reino de los cielos. Porque no puede una persona homosexual ir al cielo. Intentaré ser breve, Andreu. Natàlia. Sí, Natàlia. Bueno, ya no te interrumpo eso, porque Andreu. El tiempo apremia en la radio, lo sé. Yo he hecho radio antes que tener a Juan de Operación Triunfo 1. ¿Como así, pupilo? Sí, como pupilo. Así que intentaré ser breve. Venga, sí, pero... No, empiezo. Es difícil dar una opinión sobre las declaraciones de dicho cardenal sobre los homosexuales. Primero, quiero que sepas que la homosexualidad es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo, Andreu. Ha dicho que sería breu. Sí, pero hay que saber qué es la homosexualidad, Andreu. Tú sabes que etimológicamente la palabra homosexual es un híbrido del griego homos, que significa igual, y el adjetivo latino sexualis. Bueno, sí, alguna idea en tenía, ¿eh? Esta es una de las grandezas de la etimología, Andreu. Ya veig, ¿ho deixem aquí o qué? Bueno, podría continuar o podría dejarlo aquí. Yo optaría por la segunda opción, ¿eh? Bueno, el factor de los órdenes no altera nunca el producto, Andreu. ¿El factor de los órdenes? Sí, está muy bien dicho eso, el factor de los órdenes, sí, sí. Bueno, Natàlia, Andreu. Com vulguis, ya. Bueno, que mi cerebro recibe una orden, me viene la expresión y yo la digo. Soy sincero, Natàlia. Sí, sí, en fi, ho deixem aquí, ¿d'acord? Que ha de venir el convidat de veritat. De acuerdo, Natàlia, Andreu, chica... Chico. Andrea. Andrea, espero tener el honor de ser invitado de nuevo en el futuro, ser posible un futuro próximo, no lejano, que es el de ahora. Que siempre es mejor que el futuro lejano, o sea, a largo plazo. Sí. ¿Entiendes, Andreu? Sí, avui està una mica confosa amb les dites, però vale, sí, d'acord. Ho entenc. Ara, una altra cosa és que el tornem a convidar, eh? Adeu, Mario Olivetti, adeu. Adeu, Andreu. Natàlia. Natàlia. I ara sí, donem la benvinguda al nostre convidat d'avui, que sí que té a veure amb la notícia de la setmana. Es tracta del pare Anthony Capreta, de Columbus, Ohio. Un sacerdot gay amb una doble vida. De dia serveix a Déu i de nit... ¿Qué fa usted de nit? De noche me transformo en mi mama, me disfrazo de travesti y me paseo por los bares gay de la ciudad. ¿Y qui és Big Mama? Big Mama soy yo. Yo soy Big Mama. ¿Y qui ets tu? Soy un sacerdote católico y me encanta. ¿Quan es va donar usted que era gay? Probablemente a los 5 años. Estaba enamorado de Batman y de Robin. tal vez tenen sus leotardo, no lo sé, o su capa, o qué sabe. ¿Y com decideix fer-se cap allà? Siempre he tenido ambas vocaciones. Con 12 años ya sabía que quería ser sacerdote, pero por otro lado mi orientación sexual, mi vocación artística y mis ganas de entretener me llevaron a crear el pintoresco personaje que Big Mama. Però deu cridar molt l'atenció quan es transforma en Big Mama. Segur que es troba gent escandalitzada. Sí, sí, sí, suele ocurrir, sobretot quan me disfrazo de prostituta. Però tengo que decir que en los bares gays todo se lo pasa muy bien con mi actuación. El seu descobridor, qui va començar a donar-li fama, és el seu representant, Carrillo, qui, si no m'equivoco, el va fitxar quan va escoltar aquesta cançó. A veure... Marcha el curaguet, ¿eh? ¿Qué vas, de rabes? No, de... ¿Qué dice esta? Ay, perdona, es que soy Mario Olivete, aún no me he ido. Vale, que vingui el cura. Ay, perdón. Pues, ay, este hombre es muy raro. ¿Qué es? Yo estaba actuando con esta canción y Carrillo. Es un home desdoblat, es un home desdoblat. Y Carrillo me dijo. Una personalidad, o triple o múltiple. Sí, pelotuda. Carrillo me dijo que había que ponerle una buena imagen a mi voz. Carrillo, que no Olivetti. No, Olivetti, bueno, es él. No, sí. No es ningún, ¿sabes? No, se fue. Bueno, de esta forma nació mi mamá. Vale, d'aquesta manera va néixer la mamá, vale. I no va dir res de que vostè fos sacerdot del seu representant? Sí, pero yo le contesté, y es teatro, es entretenimiento. Y yo le dije, dame la peluca, ¿dónde está? Ets gay. Sí. Ets travesti. Sí. I sacerdot. Sí, maricón. No creus que algú, com el cardenal mexicà, pot pensar que estàs insultant a Déu amb les teves accions? Sí, pero la gente puede pensar lo que quiera. Yo creo que Dios no puede ser insultado. Dios es perfecto. Mi problema no es con Dios. Yo creo que Dios crea todo a la perfección. Yo soy la imagen de Él, y como lo somos todos, y Él lo crea, el que crea, el que tiene imperfecciones, y crea. Solo crea. El problema está con la percepción del mundo que tienen los demás. Amén. Què n'opina de tot plegat el seu bisbe? Él piensa que yo llevo mucha energía y me ha conseguido renovar la iglesia. ¿Ha dit lejía? Lejía, no energía. Energía no, alegría, no sabía. De todo tiene. Oh, che. Yo mal no vengo. Bueno. Bueno, segueix. Amb aquesta música no m'estranya que també es trugués aquest home. Claro, que te piensas que estaba haciendo el bate. En fin, estaba en lo que piensa el bisbe de... Sí, él cree que ha ayudado mucho a llegar a otra persona y que ha demostrado que la iglesia es humana, que respira y que es creada para muchas personas. ¿Y hay más sacerdotes travestis? ¿Travestis? Sí, usted habla como el señor de antes. Pues yo nunca he visto ninguno más y creo que soy el único del mundo. Lo hago también con propósitos de ministerio. Doy un mensaje al mundo... De que no importa quién eres, cómo te ves, qué haces, de dónde veníais... ¿A dónde vas? Dios nunca cierra sus puertas. Yo puedo servir a Dios de muchas maneras, orando con sotana o cantando con tacones. Ja podrien ser tots els sacerdots com tu. Gràcies. Què em passa avui a la boca? Gràcies, monada. Oh, ja te lo diré después, que tienes la boca. Bueno, en fi, però l'avisem que per als cardenals i els alts càrrecs de l'Església Catòlica de Roma vostè no té cap possibilitat d'anar al cel, eh? Per ells deu ser el més pecadors de tot, un sacerdot gay a sobre travesti, bueno. Déu-n'hi-do, Mire, Dios es el único que me puede juzgar. Si existeix. Pues tengamos fe. Moltes gràcies per Anthony per haver vingut, eh? Esperem que tingui, com estic jo també, que tingui molt d'èxit amb la seva cançó Big Mama, In the House. A reveure, senyor. I con Dios, nena. Adéu, pare. I ara toca cantar. I què cantarem? No doncs sé, cantarem que som de Barcelona i que estem... Esperem el Ferran. Sí, el Ferran ja està aquí. Ei, ves? Ja sóc aquí. Ja està. Hi havia cua avui per anar al lavabo. Què passa? Sí, t'has trobat sempre. El sacerdot o què? Sí, ara em surt així amb el nas una miqueta... Ai. En fi, doncs, el que deia, què cantarem? Doncs cantarem que som de Barcelona i que estem molt orgullosos de ser-ho. Posem de karaoke We Are From Barcelona. Visc a Barcelona. Na, na, na, na, na, na, aquí estem, aquí estem. Na, na, na. Sí. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Vinga, que comencem. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jo me marxo sempre. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na, na, na. Jo no arribo tant a dalt i he de fer un cavall. Jo també. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ara sí, la lletra. I'm gonna sing this song with all of my friends, and we are from Barcelona. Love is a feeling that we don't understand, but we're gonna give it to you. We learn from the stars, we learn from your heart when the night comes. I'll bring in your love, you will be one of us when the night comes. Na na na na na na na na na na na na na na. La la la la la la la la. I'm gonna sing this song with all of my friends, and we are from Barcelona. Love is a feeling that we don't understand, but we're gonna give it to ya. We let your hearts be from the heart when the night. And we'll bring your love, you'll be with a pass when the night comes. La, la, la, la, la, la. We'll learn from your heart when the night comes. Come, come, come, come. And we'll bring your love, you'll be with a pass when the night comes. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la. Welcome to the top 10 countdown. I arriba el moment de saber què heu votat a l'enquesta d'aquesta setmana, que deia... Qui hauria de desaparèixer de la televisió? I vista la participació que hem tingut d'aquesta setmana, voleu que desapareixi molta, molta gent. Així que anem a veure-ho. Number 10! El de ser lloc, el presentador més pilota que hi ha a la tele, és Jordi González. Hi ha moltes vegades que no trobo el guió. Hi ha un lío. Faig un embolic. No tengo por aquí el nombre de la chica, però vamos, l'aplaudimos i ara se lo pregunto. Pot ser que t'equivoquis de persona. Paloma. Ai, Paloma. Pamela. ¿Estás contenta? Sí, claro. Pero afónica. No, es que tengo la voz así. La abuela que venía de Argentina perdió el vuelo. Entre que era medio sorda y medio tonta, no nos ha enterado. No emprenyo perquè la gent parla alhora, tothom parla alhora. Carmen, te quieres callar. ¡Silencio! ¡Silencio! Com la caga, no, no, no, no, no, no. Silenci! Silenci! Gràcies. Number 9. Continuem amb presentadors xungos i catalans. Precisament el d'ara és ni més ni menys que de Badalona, Ferran. I és el meu ídol. Jorge Javier Vázquez. Jorge Javier tiene una teoría y es que todo el mundo le ataca porque es gay. Jimmy Jiménez Arnau ha dicho las mayores barbaridades que se han dicho en esta televisión. Que a ti se te respeta muchísimo más porque eres un tío. Y a mí se me está dando y se ha abierto la veda contra el gay de la televisión. Está ahí como, es por esto, si yo fuera hetero podría decirlo todo y todos es que me querrían y me abrazarían por la calle. Ja t'has enterat, Ferran, que els veïns de Badalona volen que sigui el pregoner de les festes de maig? I tant, clar que ho sabia, si vaig ser jo el que va proposar-ho. Doncs t'hi has lluit, macho. Jota, jota, pregoner, jota, jota, pregoner. Sí, sí, Ferran. Number 8! I no ens n'anem del Salvamé, perquè ara tenim un dels seus col·laboradors, una de les persones amb més mala bava que hi ha a la tele, Kiko Hernández. I aquí teniu la primera vegada que va aparèixer a la tele, l'àudio del vídeo de presentació de Gran Hermano. Hola, venien a ver el piso. Pasen, por favor. Aquí tenemos la cocina. La persona que vive aquí no cocina mucho. Este es el salón. Tiene orientación mediodía y esto es un loro, se conoce. Debe ser que al inquilino le gustan los animales. Y vemos que tiene otro animal aquí, tiene un hámster. Ah, otro animal, un perro. Esto parece un zoológico. Al que vive aquí le gusta vestir bien. Esta es mi casa. La alquilo 3 meses, porque a lo mejor me voy a la casa de Gran Hermano. ja podria estimar tant a les persones com diu que estima els animals. Number 7. Per qui serà aquesta oposició número 7? Doncs per un altre dels treballadors de Telecinco, l'estrella de la Nòria. Però si ja han posat el Jordi... No, no em refereixo al Jordi, em refereixo a Víctor Sandoval i les seves incomprensibles notícies que troba a Miami. Emilio Sánchez Junco alquila la casa de Tagomago para hacer un reportaje a Norma Duval y cuando está Norma Duval haciéndose el reportaje de fotos... aparece Matías Kun. A Norma Duval nada más ver a Matías Kun le fija como objetivo. La noticia es que no hay noticia. Sí, espérate, que ahora viene lo gordo. El sábado pasado, Matías Kun manda un helicóptero a Alcudia que recoge a Norma Duval. El caso, que la noticia es que Norma Duval acaba de conocer a un alemán que se llama Matías Kuhn, que tiene novia, pero que lo de la novia lo pongo un poco en entre comillas. Va. Però quina era la notícia? Que no hi ha notícia. Que sí que n'hi ha, però és força absurda que la Norma Duval ha conegut a un home que a sobre té novia, que vull dir que no té res a més. Jo en conec centenars cada dia. Number 6. Mica en mica anem pujant i arribem a l'home que més adrenalina ha fet a Gran Hermano, l'Arturo. Això és el que sembla? És sexe? Sí. Sí. Oh. Que no hi havia un altre àudio? No, a YouTube només hi ha vídeos d'ell i la Indira follant... Ai, fent... Allò, se m'ha escapat, sí. No, no, en fi, que no sap fer res més aquest home. Doncs seguim amb el number 5. Sí. Ja som a l'Equador. I qui hi ha aquí? La vena, vull dir, la Maria Patiño. María Patiño es casi tan famosa como la vena de su cuello. Y es que todos adoran su voz dulce y aflautada. ¿Cómo se atreve a hablar cuando tú has discapacitado los circulos? Mira, María, yo en la vida prefiero ser puta antes que ser como tú. Te entiendo, pero no lo justifico nunca. Pues no lo justifique, me es indiferente. No, me importa un huevo. Alega consumo habitual de cocaína. ¡Qué estrident! Qualsevol dia li peta la vena i la palma en directe, eh? Amb tot de rajos de sang i tot. Que sàdic, que Tarantino, eh? Gràcies, sí. Number 4. A les portes del podi s'ha quedat Anita Obregón. La biòloga, actriu, presentadora, guionista... La mateixa. I ho és. No sé què posa aquí, vale. He portat l'àudio d'un vídeo fet per l'home aquest, que sempre fa vídeos de dibuixos, de presentadors cantant... De què parles? Del l'home aquell que va fer el vídeo de la puerca de Milà. Ni idea. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerca de Mila. Que no. Bueno, és igual, aquest home li ha fet un vídeo a la Obregón també. A veure. Menuda basura. Number 3. Hem arribat al podi i la persona que s'ha quedat a la tercera posició és... el gran Rafa Mora. Yo me quiero mucho, por supuesto. Tengo el ego muy subido. Tengo espejos en casa y solo tengo que mirarlos por las mañanas. ¿Vale? Estoy acostumbrado a que toda la vida me vengan todas las tías detrás. Que me está pesando ya un poquito este físico, la verdad. Y seguramente que matarías por ser mi reflejo, campeón. Yo creo que en esta vida, para querer, primero hay que querer uno mismo, ¿vale? Y yo me quiero mucho. Soy así y esta es mi personalidad. Aquest home no té àvia, no? Es nota que és un tio humil. Doncs no sé per què s'ho tenen de cregut, eh? A mi no em resulta gens atractiu. És com molt croissant, saps? Massa musculat. No m'agraden gens els tios croissants. Home, a mi no és que no m'agradin els croissants. És que no m'agrada la gent tan xulita. Saps? Doncs ho sento per tu, perquè... Number 2! A la segona posició tenim a una altra molt xulita. Aiden Izar. Mira-la. Uf, aquesta em té més que garantit l'infern, eh? Durant anys. Que els gais, no? També, tots. No diguis això, que ella és supercristiana. Mira, escolta. Estas señoras, si ellas son católicas, oiga, por favor, que no lo digan porque me están ofendiendo. ¿Por qué? Perdone, señora, pero usted soy católica, ofende, yo soy católica y romana. Yo fui creída monja, claro. Ayudo a todo lo que puedo y si quiere le rezo el Padre Nuestro en directo. Bueno, pero bueno, no puedo decir yo que me siento orgullosa de creer en Dios. ¿Usted sabe cuántas veces rezo yo el rosario? No se preocupe que mi próximo rosario se lo voy a dedicar a usted para que no se atreva jamás a decir a un cristiano apostólico y romano que es cristiano. Aquesta de católica té el que jo tinc de sensor. Qui? De sensor. Aquell que tenia el cabell... Perdona, és que tenia un gall. Aquell que tenia el cabell molt, molt llarg i que ja guardava la seva... Deixeu-me! Aquell que el Sansón és aquell que tenia el cabell molt llarg i que ja guardava la seva força. Ah, ara ho entenc. Ara. No ho entenc. Bueno, és igual, per últim. Number one! I qui és la persona que, segons vosaltres, no hauria d'aparèixer mai més a la tele? Belén Esteban. Por supuesto. Lo primero, ¿dónde está el cupón? Lo segundo, la patita negra. Y lo tercero, me lo llevo. Por mi hija, mató. Però com és que la gent no vol la Belén Esteban a la tele? Amb la bona persona que és, que no fa mal a ningú. Pobre. Home, és una mica barruera. I què que la gent comença a cansar-se de les seves tonteries? Doncs la gent se l'haurà de menjar amb patates fregides a les campanades de Telecinco. Jo canviaré de canal. En fi, jo també, Ferran, sí. Foder. En fi, tal com us vam dir, escriurem nosaltres un correu electrònic a Telecinco perquè sàpiguen que vostès, estimats oients, no volen veure més a la Belén. I per què no fem nosaltres les campanades i que la gent ens miri a nosaltres en lloc de... Les de Tiana de Televisió. Sí, Tiana TV. Tiana TV. Sí, bueno, podríem fer les campanades. Sí, però primer hem de fer el canal. Un dia les farem, les campanades. Bueno, vale. Jo no sé. La setmana que ve fem les campanades perquè vinga, no hi ha per programa, la gent no? Que se'n vagi de viatge. Exacte. Bueno, vale, farem una... I no sigui aquí. Bueno, vale, sí, a la secció variable. Amb la que sí. Vale. Vale, ja tinc secció variable. En fi, el que us deia. Com ha guanyat la Belén Esteban, doncs nosaltres enviarem un correu electrònic a Telecinco perquè sàpiguen... Sí. Perquè sàpiguen... Que no voleu veure més a la Belén. No els garantim que la treguin i desaparegui, eh? Però nosaltres ho intentarem. Manà. Ara sí que la Natàlia que s'ha flipat, eh? És que t'ho juro, aquesta cançó en té ganes. Bueno, ara ve el meu acudit de la setmana. Manà. No era aquest, no? No. Això és un nen que està fent la carta al Pare Noel, no? No, al Pare Noel no, als Reis, que això del Pare Noel és molt americà. Els Reis. Vale, els Reis. Els Reis, sí, els Reis. Però el rei negre, perquè és el seu preferit. Vinga, va. I llavors diu, rei negre, com es diu, Baltasar? Baltasar, aquest any he sigut molt bo. Voldria que em portessis un germanet. I què? Manà. I llavors el rei negre li diu, doncs digue-li a la teva mare que vingui. Que falso. Això... Per què no estava aquí l'Adri rient? Mira, perquè no serà sempre l'Adri, home. L'hem de tornar a convidar. En fi, molt bé. I ara, què toca, Ferran? Què toca? Ara us portem una bona pel·lícula. Calentita, salida del horno. Sí, de cinema independent, no salida del horno, ja fa uns quants anys que existeix, però bueno, tot i que independent només tingui alguns premis, perquè, de veritat, després de la va veure Topkiski, i si la veu Topkiski... Deixa de ser cine independent! Així que la pel·li d'avui és Juno. Blecker. Hola, Junio, què fas? Res, aquí fent deures. Vols venir avui a sopar i veiem una pel·li? Li hauria de preguntar a la mama. Va, enrolla't, que seràs divertit, t'ho prometo. A més, he comprat crispetes. Ai, tu saps molt comprendre'm. I convença'm. Va, aquesta nit vinc. Però veig la pel·li i piro, va, d'acord? D'acord! Va, fins després. Fins després. Els dos amics s'acomiaden. Quan arriba l'hora, el jove Blecker, que és el millor amic de la Junio i tot i semblar una mica retrasat, va a casa seva. Toc, toc. Qui hi ha? Soc jo, en Blecker. Ai, passa. Ja tinc el sopar i la pel·li a punt. Ves a la meva habitació, que ara pujo. En Blecker puja a l'habitació de la Junio i s'acomoda. Ràpidament, puja ella. quines ganes que tinc de veure aquesta peli. Sí, jo també tinc ganes de veure-la, però quina peli és? Doncs una que fa amb el Plus. No sabria dir-te el nom, de fet, només era una excusa per tenir-te a casa. Després d'aquesta afirmació, la parella van deixar de banda el sopar, les crispetes i la peli, i van fornicar com a bèsties. Oh. No va quedar res dret en aquella habitació. Sí. Al cap d'una setmana, la Juno va notar una sensació estranya a la panxa. Hòstia, hòstia, hòstia, que estic prenyada. Que guai, i de qui és? Teu, capullo. Hola. La Juno, fet un embolic, decideix esperar-se a dir-li-ho als seus pares, fins que ja és inevitable. Papa, mama, us he de dir una cosa. Estic embarassada. Ai, madre, que ens ha sortit putona l'Helena. Després de deixar la família consternada, la jove Juno decideix de tenir la criatura. Sí, ho he dit bé, i donar-la en adopció quan neixi. Tindré la criatura i la donaré en adopció quan neixi. Ja! Llavors comença a buscar els pares adoptius perfectes. Posa anuncis a tot arreu, però no en troba cap, fins que arriben en Marc i la Vane. Hosti, sou ideals per adoptar el meu fill. Sou guapos, amb pasta, quin lujo, nena. Sí, i també toco la guitarra. Molt a les pel·lis de sang i fetge i sóc guai. Hosti, com a mi. Pot venir quan vulgui a jugar amb el meu marí, nena. I tant, tia, vine quan vulguis i fem les pel·lis de guai. A la gent no li agrada molt aquests pares i comença a anar a veure molt sovint en Marc. I comparteix moltes hores. La Vane es posa gelosa. Ah, ma, tinc gelo de la cria aquesta. Però què narres, tia? Jo només intento conèixer la mare del meu fill. Pues t'ordeno que la deixi de veure o te deixo, eh? Ets una petarda. La parella segueix amb l'adopció, però deixen de veure's tant amb la Juno per culpa de la Vane, que és una garrula. Tu calla i narres, ja puta! Val. Arriba el moment que la Juno apareix. Ah, ja. Ah, sí. Ah, surt. Just al néixer, la comadrona el rapta i el fica a una secta. Espera, que això no acabava així al cine. Ah, no? Com que no? És veritat, quan jo vaig anar a veure la pel·li, que acabava diferent, eh? Merda. Raül, que t'has de baixar la còpia xina. Hòstia, i ara què fem? Què fem, Anaïs? Què fem? Doncs, no sé, ens acomiadem i fem com si no hagués passat res, o què? Bueno, és una mica d'hora per acomiadar-nos, eh? I què voleu que us expliqui, un altre truc de màgia? Vinga. No. No en sé, eh? No? Com vols fer un truc de màgia a la ràdio, tonta? Tonda, que no és la tele. Pues em proposo fer-ho. Sí? Algun dia. Algun dia. Vale. Algun dia, molt bé. Boques. En fi, podem anar recordant com podeu visitar el nostre blog, si us sembla, no? I de pas, com podeu concursar per guanyar un dinar al restaurant Cau Lila de Badalona. Què és el primer que cal fer? Obrir el navegador d'internet, ficar al Google i escriure el que ve després. Entrar a la primera que surti, que serà la nostra, la primera entrada, vull dir, i llavors... Clica a l'enllaç del nostre blog. I si vols participar al concurs, clica a la pestanyeta que posa concurs. Té lògica, sí, no? Sí, molta lògica. És fàcil, vam fer per tontos. És fàcil, clar. No volem dir que sigueu tontos. No, si és que ho vaig fer jo. Molt. Només és per si, de cas, hi ha algun més curtet. Però, en fi, seguim. Allà tindreu tota la informació que vulgueu sobre el sorteig. I el restaurant què és? Un dels millors restaurants de Badalona. Situat al carrer Lleó, al centre de Badalona. I fan uns menjars de... Ai, com a que rico està! Si dines allà un cop, voldràs tornar sempre. Some things in life are bad. They can really make you mad. Anaïs, volia dir alguna cosa i se m'ha oblidat. Ah, sí, també dic que ja han començat a participar gent al concurs, així que espavileu. Per cert, ho has posat molt fàcil, perquè si poses que la gent contesti allà en comentari un més a baix, llavors la gent quan va respondre no cal que escolti el puto programa, sinó que només llegeix i ja està. Sí, això ho vaig pensar l'altre dia. Ja, però tampoc hi havia... Bueno, ja pensarem una altra manera. Pues amb mails, tia, amb mail. Ja, però fa més mandra fer-ho. Bueno, és igual. Anaïs, ves dient el teu piropo de comiat. Va, que ens queda poc temps. Jo avui el vull dedicar aquest piropo a tots els meus amics, és a dir, vosaltres dos, Ferran, Natàlia... I ja està. I a tots... No, al Raül també. I a tots els nostres oients. Vinga, vale. Perquè són els meus amics. Són mis amigos. En la calle pasábamos vale, las horas. Anaïs. És aquest? No, que maco. Ah, sí, justo. Diu... Comença. S'acabarà la sintonia de comiat. Diu, si el mundo fuera mío, te daría la mitad. Pero como no lo es, te doy mi amistad. Oh, qué bonito. Bonito del norte. Us conformeu o no amb la meva amistat? Bueno, 100.000 euros també. Vull dir, us ho dic de veritat. Vale, llavors, si és d'acord, l'acceptem. Home, si s'entrega, això vol dir una altra cosa. En fi, hem de dir que gràcies per seguir el que ve després. Ens veiem la propera setmana i recordeu mirar la vida amb molt d'humor. Amb molt d'humor! A reveure! Adéu. So always.